o kentlerin halkı inansalardı, hani peygamber gönderilen evet. kentler var ya, evet. onlar inansalardı ve Allah'ın koruması altına girselerdi, elbette üzerlerine gökten ve yerden olan bollukları açardık. Evet. Velakin onlar yalanladılar, biz de onları yapıp durmakta olduklarına karşılık yakalayıverdik. Yakalayıverdik. Şimdi burada bak tekrar edelim. Şimdi surenin başına dönmemiz gerekecek. Bu ayetleri iyi anlamak için surenin başına döneceğiz. 4 ile 5. ayetleri bir okuyacağız. Lütfen tamam. oradan siz onu bir okuyun. Tabii Araf suresi 4 ve 5. 4 5. Ve biz nice kentleri değişime, yıkıma uğrattık. Azabımız kimilerine gece uyurlarken, kimilerine de gündüz dinlenirlerken onlara gelivermişti. Azabımız onlara geldiğinde de biz gerçekten şirk koşarak kendilerini yazık eden kimselermişiz demelerinden başka yalvarışları olmamıştı. Ancak onu şimdi, söyleyebilmişler. Cenab-ı Hak bak burada eğer kentlerin halkı inansalardı ve evet. Allah'ın koruması altına girselerdi elbette üzerlerine gökten ve yerden bollukları açardı. Yani orada, orada inanmadıkları için ötürü. Yakaladıklarını cezalandırdığından evet. bahsediyor. Öyle mi? Tabii. Ama inansalardı ne olurdu diyor? Bolluk içerisinde. Bolluk. Şimdi 40. ayeti geçtik ya. Hatırlar mısın? Şimdi 40. de 40. ayet vardı. Aynı surede. Aynı benzer. Şimdi, evet, evet. 40. buldum. Ayeti. Bak şimdi 40. ayette de ne görüyoruz? Evet. Buyur. Ayetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı büyüklenen şu kimselere işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve deve veyahut da halat iğne deliğinden geçmedikçe onlar cennete girmeyeceklerdir. Ha, şimdi onlara göğün kapıları açılmayacak diyor. İnanmayanlara, yalanlayanlara evet. açılmayacaklar. Şimdi oradaki göğün kapıları açılma ne anlamdaydı? Onların nimete kavuşması, nimete bolluk kavuşması. Berekete ermesi demekti. Şimdi tarım toplumunda özellikle Arabistan coğrafyasında göğün kapılarını açan bol yağmurun yağması bol yağmur, demek. Rahmet. Bol yağmur, rahmet yağdığı zaman onlar da ürün, tarım bol evet. olacak demek. O tamam anlamda. Evet. Onlar zenginleşecek demek. Bakın burada inanmazlarsa gök kapıları açılmayacak, merhamet edilmeyecek, dara düşecekler, sıkıntıya düşecekler. Eğer inansalardı ve Allah'ın koruması altına girselerdi elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluklar açardı. Ya, buyur işte. Evet. Açık açık burada söylemiş bir Rabbimiz. Cenab-ı Hak yani. Bolluğa, evet. nimete, kavuşmanın, bolluk, mutluluk, tamam mı? Bol geçim içerisinde yaşamanın şartlarını inanmak ve Allah'ın koruması altına girmeye bağlı. Evet, uyarılanı bunu yapanları verecek. Cenab-ı Hak tabii. dediğim gibi gökten bol yağmur yağacak. Yani nimetlere boğacak. Tamam mı? Onlara bolluklar açacak. Velakin yalanladılar. Biz de onları yapıp durmakta olduklarına karşılık yakalayıverdik. Yakalayıverdik. İşte cezalandırmanın sebebi de tamam mı? İnanmamak evet. ve takva sahibi olmamak. Evet. Şimdi kendi sure kendi içerisinde dönüp ayetler birbirini şey yapıyor. Açık, i̇şte onun için diyorum ki değerli izleyicilerimiz evet. sureyi okurken bütün olarak. Başından okurlarsa tabii. Ve, ha Cenab-ı Hak şunu demişti bak burada bunu dedi şeklinde daha aynısı güzel anlayacaklar. Evet yine uyarı devam ediyor. Efendim,